köyünden alt tabağını misal. Most def uzaktan akrabamız ve olur hep bir köşede plakalarımız. İnatla dağınık tipi dili inatla bağırır. Bu yaşta halatla ip atla artı 3'e 5 katı İlaf yaparım ekip Konyalı iki Kürt rastalı ey ey. Bir de İskenderun bir çiftli de ne o bir de içmem durur. Orada içler buru bilinçlen olur. Bir nesil yetişiyor sokaktan kopuk. Sokakta rahat değil dolu paparoz. Kafanı dağıtacak bir konu falan olsun. Bu shit sana bir üçlü bana bir dolu kavanoz. Dilin sürse ismin Agabi falan olur. Kafam isarman olur supa istasyon. Ve voodoo first class tatlım kıstas yok. Funk'ta murder, ice'ta bir saç boğumu. E hadi bizi geç ganja bizzat doğulu ey. Ya sigaranı alev alev. Babilon duvarları duman sen o ateşi yak. Yıkılır kale ateş. Çin'de küllerle sen o ateşi yak. Ya sigaranı alev alev. Babilon duvarları duman sen o ateşi yak. Yıkılır kale ateş. Çin'de küllerle sen o ateşi yak. Parçaya bak aga gancaya bak. Kederi derdi yalan olur sıkıntı anca ayak. Yine de kanka yavaş acele harcama yap. Zulanı sakla kenara bir yere ya da bir çantaya at. Kafatta olsun yeniden gide bakarsın gecenin alacak karanlığına. Sonra var mı sabah olmuş yeniden. Güneşin ateşiyle kalk. Ve Babilon ortasında ben lirik kalbi litan. Savaş ortamında dilim kritik kalbi silah. Adalet iste çünkü burada kimi aç kimi kal. Faşizmin dilini telefonu bir gitar gibi çal. Kafam güzel gezerim Ankara'da yer kendisi. Senin de öylese dumanla eğlen şimdi. Vurup da dur ve gel sen bizle. Ateşi yakman için hiçbir zaman erken değildi. Yak sigaranı alev alev. Babilon duvarları duman sen o ateşi yak. Yıkılır kale ateş. İçinde küllerle sen o ateş yak. Sigaranı alev alev. Babilon duvarları duman sen o ateşi yak. Yıkılır kale ateş. İçinde küllerle sen o ateş yak. Sen o ateş yak.